Wyobraź sobie to uczucie, widzisz zajebistą bluzę, dbasz o stylówę, więc chcesz ją mieć. Masz odłożoną stówę i jeszcze stówę, to dwie, przymierzasz ją, pasuje. Wiesz co jest pięć? Brakuje kilku monet, żeby zebrać kwotę. Jesteś ziomkiem, ma jakąś forsę, mówi, że kopnie trochę. Swój człowiek, nie prowident na procent. Przybijasz piątkę, pożyczasz flotę i jedziesz z koksem. Wyobraź sobie to uczucie, widzisz zajebistą sztukę, kiedy podchodzisz do kasy zapłacić za bluzę. Mówi, że dobry wybór, uśmiecha się i pakuje. Zamieszam wzrok na tobie, czujesz dreszcz na skórze. Zapowiadali deszcz i burzę. Pogoda barowa, byłoby szkoda, gdybyś nie spróbował zagadać o numer. Jakimś cudem ustawiacie się na później. W klubie, w domu przed lustrem przymierzasz nową bluzę, dobierasz spodnie i obuwie. Rozkminiasz, jak zrobić nowo poznaną szmulę. Kumpel, który był z tobą w sklepie, siedzi na kanapie, mieszcza tytoń ze stafem i zabija w bletę. Ściąga parę buchów i puszcza weter. Nie palisz za często, ale dzisiaj chętnie weźmiesz macha albo dwa, żeby gadało się lepiej. Kończycie smażyć i czym prędzej ruszacie na ustawkę. Bierzesz ziomka, ona ma wziąć koleżankę. Pierdolniecie se podwójną randkę. Macie kawałek, więc łapiecie pimbajkę. Na nieszczęście za przystankiem stoi budka z kebabem. Wysiadacie, szama kusi zapachem. Wbijasz do kolejki, czekasz, bierzesz jednego na cienkim. W drzwiach tam się pcha, keps wypada ci z ręki. Dramat, na nowej bluzie wielka plama. Ketchup, musztarda, czosnek, salsa. Rozpierdol jak na melanżach, jak muzyczna branża. Stoisz ujebany sosem i wiesz, że właśnie przejebałeś swoją randkę, wstyd. Każdy z nas wie co ból, wie co łzy. Wyobraź sobie to uczucie, dzwoni do ciebie kumpel. Mówi, że ma wkrętkę na domówkę. Do tego również gospodarz na ekspedientkę, która dwa tygodnie wcześniej sprzedała ci bluzę, którą w drodze na spotkanie ujebałeś kepsem. Musisz tam być koniecznie, masz wprost niewiarygodne szczęście. I w tym momencie nachodzą cię refleksje, że masz sesję przecież. Pierwszy egzamin jest pojutrze, wypadałoby coś wiedzieć. W domu siedzieć i się uczyć, z drugiej strony może się już nie powtórzyć. Szansa, głos w słuchawce nie ułatwia. Bla bla kurwa, bla bla bla. Jeszcze raz. Bla bla kurwa, bla bla bla. Bełkot zdaje się trwać w nieskończoność albo dalej. Decydujesz, że zostajesz w poniedziałek. Podbijasz po salę, ziom mówi, że balet był na wypasie. Przejebałeś na spotkanie szansę. Harokowanie miałeś niezłe całkiem. Panna poszła z jakimś lapsem po bańce i lampce wina. Od razu było widać, że to nie dziewica. Gdybyś tylko był tam, to byś pod nią kwiczał. A tak to monitor i ślizgasz. Ziomek nabija dalej, że miałeś pięknie wystawione i spudłowałeś. Zajrzyj między wiersze, dowiesz się, że jesteś frajer i że luz ogólnie. Tylko w sobotę odjebałeś chujnie. Nie mogę ci powiedzieć, że rozumiem, jak się czujesz. Wiem tylko, że cię prześladuje pech. Kolejna rzecz dzieje się po chwili. Porażka na całej linii. Nie zapomnisz godziny, niepożądane nowiny. Epidemia grypy, egzamin przełożyli. Na szyi pot, kurwa ziom, co za wstyd. Jest to ból, jest to ból.